D2. Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lutego, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po tłocznym weekendzie w Zakopanem wiceminister zdrowia apeluje do turystów o odpowiedzialne zachowanie. Sporu, który jest w porozumieniu, nie należy przenosić na całą zjednoczoną prawicę, tak mówił w Trójce lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. W Rosji areszty za świecenie latarkami. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował do turystów, aby zachowywali się odpowiedzialnie i przestrzegali zasad bezpieczeństwa. Jak mówił w pierwszym programie TVP, masowe ignorowanie tych zasad, które można było obserwować w miniony weekend w Zakopanem, może skutkować wzrostem liczby zakażeń. To, co widzieliśmy w piątek, sobotę, relacje z Zakopanego, ze słynnych krupówek, budzi przerażenie i z wielką grozą patrzyłem na te zachowania Polaków. W środku lutego robimy sobie w Zakopanem Sylwestra. Naprawdę jest to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. Nikt tam nie przestrzegał ani dystansu, ani nie był w maseczce. Już nie mówię o dezynfekcji. Dlatego mój apel, nie róbmy w ten sposób. To może spowodować niestety niekontrolowany wzrost nowych zakażeń w Polsce. Od piątku zniesiono w Polsce część ograniczeń epidemicznych, m.in. otwarto hotele i stoki narciarskie. Mogą one działać w specjalnym rygorze sanitarnym. Konfliktu w porozumieniu nie należy przenosić na całą zjednoczoną prawicę, mówi w programie Trzecim Polskiego Radia minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przyznał, że sprawa go zdziwiła i zaniepokoiła. Ja bym nie przenosił sporu, który jest rzeczywiście, rozsadza wewnątrz porozumienie na całą Zjednoczoną Prawicę. W tym sensie się łączy oczywiście, że porozumienie jest częścią całego obozu i arytmetyka sejmowa pokazuje, że częścią konieczną do tego, aby można było skutecznie rządzić, uchwalać ustawy, wprowadzić zmiany w życie. I w tym sensie mogę powtórzyć tylko, że jestem tym zaniepokojony i zdziwiony, że tego rodzaju procesy nastąpiły nagle, znienacka, całkowicie zaskakująco. W ostatnich dniach w porozumieniu doszło do sporu dotyczącego kierownictwa partii. Z ugrupowania usunięto m.in. europosła Adama Bielana. Wyrzuceni członkowie porozumienia nie uznają tej decyzji i kwestionują przywództwo Jarosława Gowina w partii. Od dziś możemy rozliczać podatek za ubiegły rok w usłudze Twój e-PIT. Jest ona dostępna na stronie internetowej podatki.gov.pl. Znajdziemy tam nasze deklaracje podatkowe wypełnione wstępnie przez administrację skarbową. Przygotowane arkusze możemy jeszcze uzupełnić i poprawić. W internetowej wersji zeznania możemy uzupełnić przysługujące nam ulgi, takie jak ulga na internet, ulga rehabilitacyjna czy ulga na termomodernizację. W portalu jest również możliwość rozliczenia darowizn przekazanych na cele charytatywne czy ochronę zdrowia, mówi pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji Przemysław Koch. Darowizny na cele kultu religijnego, na krwiodawstwo i nowość, czyli darowizna na przeciwdziałanie COVID. Do e-PIT-u zalogujemy się m.in. przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Można też zalogować się podając numer PESEL lub NIP i dane podatkowe z dokumentów PIT. Mówi wiceminister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska. Czas na rozliczenie zeznań podatkowych upływa 30 kwietnia. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Nawet 20 osób trafiło w Rosji do aresztów za świecenie latarkami. W ponad 100 miastach Rosji zorganizowano wczoraj happening w obronie Aleksieja Nawalnego i innych więźniów politycznych. Pod hasłem Miłość silniejsza od strachu zwolennicy opozycji wychodzili przed swoje domy i świecili latarkami. W Lipiecku policja zatrzymała mężczyznę, który spacerował z włączoną latarką. Jako uzasadnienie funkcjonariusze podali, że zatrzymany jest podobny do przestępcy poszukiwanego listem gończym. W Piatigorsku do komisariatu zawieziono dwie kobiety, które idąc ulicą świeciły latarkami zainstalowanymi w telefonach. Na miejscu funkcjonariusze kazali im skasować fotografie i filmy odnoszące się do udziału w happeningu Miłość silniejsza od strachu. Za udział w tej akcji zatrzymanych zostało również 5 osób w Symferopolu na anektowanym przez Rosję Krymie i 2 Kijowie, w Nowosybirsku, wczoraj w Moskwie, Petersburgu i Kazaniu. Opozycja zorganizowała także akcję pod nazwą Łańcuchy Żywych Serc, w których udział wzięło kilkaset osób solidaryzujących się z żonami i matkami opozycjonistów przetrzymywanych w aresztach. W Kazaniu policja zatrzymała 9 osób, a w Moskwie 3. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec informacja sportowa. Łukasz Kubot i Wesley Kulchow odpadli w 1/8 finału debla w turnieju tenisowym Australian Open. Rozstawieni z czwórką Polak i Holender przegrali z reprezentantami gospodarzy Matthew Ebdenem i Johnem Patrickiem Smithem 6-7, 4-6. Kubotowi pozostała jeszcze rywalizacja w turnieju mixta w parze z Igą Świątek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pochmurno, z opadami śniegu na wschodzie, po południu przelotne opady śniegu także na zachodzie i wszędzie wietrznie. We Wrocławiu minus 6 stopni, w Zakopanem minus 5, w Krakowie i Augustowie minus 4, w Poznaniu i Rzeszowie minus 3, w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie minus 1, a w Ustce plus 1. Sponsorem programu był producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szalalalala, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Teraz w Media Expert 4 dni szalonych okazji. Na przykład zestaw do zabudowy, płyta indukcyjna i piekarnik Beko. Teraz taniej o 800 zł. Ekspres automatyczny DeLonghi z systemem latte crema. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Teraz w Lidlu tydzień włoski, a w nim oryginalna szynka parmeńska 7,99 oraz włoskie pizze już od 6,99. Na przykład pizza z szynką i serem Italiamo aż 41% taniej, 6,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowo. Rokowo. Dzisiaj podobno dzień singla, a to się akurat dobrze składa, no bo dzisiaj do 11 wybrzmi mnóstwo singli. Jest 8 minut po 10. znakomite, intrygujące. To dobra piosenka do jazdy samochodem. To utwór idealny do tańczenia z domowymi czworonogami. To dowód na to, że z każdym utworem, z każdą nową płytą stajecie się lepsi. To nie są moje opinie, to są opinie, które można znaleźć pod ich najnowszym klipem do najnowszego utworu, singla właśnie, Strangers, grupa Actors. Trudno się chyba z tymi opiniami nie zgodzić, tym bardziej, że wbrew nazwie wcale nie udają, wcale nie są aktorami ukrywającymi się pod sztucznymi maskami. Są po prostu sobą. Czasem trudno uwierzyć, że tak mało się o nich mówi, no ale może ta skromność, ten autentyzm są tak bardzo potrzebne w czasach, kiedy liczy się liczba odsłon, wyświetleń, kiedy liczą się polubienia. Czasami warto zejść z takiego głównego szlaku i nieco poszukać, nieco głębiej. Alina Benke i Mateusz Tomaszuk. Tak właśnie zaczyna się poniedziałkowa odsłona. Trójkowo-rokowo. Yeah. spokojny uśmiech. An Easy Lover. Wbrew pozorom na okładce tego albumu grupy Moaning nie znajdziemy zdjęcia twarzy, nie znajdziemy uśmiechu, tylko kwiat, pomarańczowy kwiat zanurzony w wodzie. Przynajmniej taka jest moja interpretacja. No ale ktoś inny z Państwa na przykład mógłby powiedzieć, że to kwiat za jakąś mgłą, kwiat przesłonięty takimi kropelkami wody. Tych interpretacji może być wiele, tak samo jest chyba z ich dźwiękami. Moaning i utwór Ego, tak zaczyna się ich historia, którą umieścili na albumie An Easy Lover. No to teraz bardzo ważna polska premiera. Kurkiewicz. Dźwięki skrojone na miarę XXI wieku. Tak potrafi tylko Kurkiewicz. Sarimma, tajemnicza Sarimma. Jeszcze gorący, bardzo świeży utwór, singiel właśnie, który opowiada o relacji głównego bohatera z tajemniczą kobietą. Zresztą po audycji polecam sprawdzić teledysk, który Hubert stworzył w myśl zasady do it yourself. A no właśnie, jeszcze Hubert kazał przekazać, że to zapowiedź takiego niewielkiego wydawnictwa. które ma się ukazać w czerwcu. Nie wiosną, ale właśnie już na początku wakacji. 21 minut po godzinie 10. Czy to jest dobra pora na trzecie śniadanie? Zapytałbym Alinę, która realizuje. Nie zapytałem, z czym była ta kanapka. No właśnie. Ale pani Anna dzisiaj melduje się w chwili przerwy w pracy. Kawa na drugą nogę i pani Ania poprosi kilka dobrych dźwięków do tej kawy. Odczarujmy poniedziałek. No to może kosmicznie go odczarować. Be an astronaut. Daniel, do you remember? Such a state, the boys that wait outside your house have got your number and are not afraid to use it. They'll probably give it out to anyone they see, including me. They'll probably make up your mind as if you want them. Trying. może nie drugie, ani nie trzecie, tylko pierwsze śniadanie, ale za to jak smakuje, przybije astronaut po zdanej sesji. Tak napisał pan Paweł. Oj tak, sesja, czas sesji to już minął. Tym wszystkim, którym się powiodło, gratulujemy, a tym, którzy jeszcze się zmagają z egzaminami, życzymy wszystkiego dobrego. A no właśnie, takie kosmiczne dźwięki od Declana McKenny, który zaprezentował ten utwór na żywo podczas swojej trasy koncertowej What Do You Think About The Car? Wtedy też poprosił fanów, by na tych koncertach nie nagrywali tego fragmentu. No a w radiu to podobno wszystko się nagrywa. Nawet jeżeli zawiedzie technika, państwo bywają niezawodni. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie zauważyłem, że skrzynka radiowa mi się zapchała. Za chwilę to spróbuję odczarować i opróżnić, ale pan Marek melduje się po spacerze bardzo zziębnięty, ale przy takiej muzyce wszystko jest możliwe. No to rozgrzejmy się. Small talk to zło, a niektórzy tak nazywają utwory. Syndrom paryski ich small talk. No to przy okazji pozdrawiamy cały skład. Wojtka, Sebastiana, drugiego Wojtka, Bastiana i Dawida. No i całe miasto Doznań, czyli Poznań. Są takie utwory, które działają lepiej niż kawa. Myślę, że to jest właśnie jeden z nich. zaczynać dzień z tak piękną muzyką, napisał przed chwilą na mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl Lala, czyli Wojtek Kuderski z Mysłowic. No a te piękne dźwięki to Where is my mind? Nie wiem, w którą stronę skierowane są dzisiaj Państwa myśli, ale po odsłuchu takich utworów i takich wersji, jak chociażby tej nagranej w XFM w wersji live przez grupę Placebo, można chyba zapomnieć, że jest poniedziałek. No ale żeby potem nie było na pana redaktora, że państwo się zbytnio oderwali od ziemi i zapomnieli o obowiązkach. O tak, to nie. To zostańmy jeszcze może jednak na ziemi. Rosetta Stone. Program trzeci. Thank you. Alexander, duet z Austrii. Cari Cari, tak chyba łatwiej będzie zapamiętać. Nie mówię o sobie zbyt wiele, ale wszystko albo prawie wszystko zawierają w sposób dźwiękowy na płycie Anana. Kolor błękitny? No właśnie, w takim kolorze wydali swoją płytę winylową. Tak patrząc na te zdjęcia, które umieszczają na swoich profilach społecznościowych, tak mi się zdaje, że rzeczywiście kochają wszelakie odmiany koloru niebieskiego. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18:00 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć, Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Trójka.

jak tyle dróg. Też już twoje ślady zmył. Kwiatom? Ano zima. Jest zima, więc musi być zimno. No ale za miesiąc będziemy mieli 15 dzień marca. Miejmy nadzieję, że z przyrodą, która będzie się powoli budziła do życia, pojawią się też i nowe płyty, świeże płyty. Breakout przed chwilą, a przed nami nowość. Nowość, która chyba zwiastuje wiosnę. Django Django i Charlotte Gainsbourg. We'll be right back.